الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة واتقوا الله لعلكم تشكرون. وقال تعالى وتبارك في مقام آخر واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى ولذي القربى واليتامى والمساكين إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. صدق الله العظيم. بلغنوا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. حادثات زمان غر نجات می طلبی درود گو بجمال محمد عربی گر پدر خورشید و مادر ماه باشد فی المثل بر زمین ناید به خوبی چون تو فرزندی دیگر محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. مرحبا صلي على روشن جهان از رویته و مصر و شهر مدینه رونق کعبه طیب. اللهم صل علی محمد و علی آله و اصحابه و بارک و سلم. رمضان سال 1417 هجری قمری مبارکین ایام به اعتبار این منطقه رویتا چهاردهمی روز و چهارده روچه پربارین اوقات و لحظات سفری بوگن تو پشت سر بستگن تو در حال پشت سر قرار گرگند. الحمدلله رب العالمین مگشمه ای زندگی مستعار و موقت و چند سباه عمر تا پدا دین اسلام ایمان قرآن عظیم بهار و سرسبزی و رونق و انوار و برکات فرصت دوباره به ما شما مرحمت فرمائیں. ضمن آرزوی قبولی طاعتهای شما تراویح قیام شبانه و قرآن کریم مزدارین و پرلذتین ترنم از حفاظ قرآن حنجریان در حالی که رب العالمین درگاه مسلمین دست بسته روب کعبه مراد و آمال و تیگا وشتادگان گوتی گوشان الله همه عرشی کلام یا که همه مقدسی ماه تها عالم انسانیت برگزیده ترین و انسان کاملی که انسانیت مفهوم حقیقی مصداق و لائق و شائستگی فقط و فقط همائیها یعنی جناب نبی عربی فداه امی و ابی صلی اللہ علیہ وسلم نورانی قلب اطهر سرا بواسطه ملک یا بدون واسطه ملائکہ نازل کنه گوتا در ای حال بوتی گوشان گوش دارید. خداوند متعال جل علا شانهو ای قیامانا ای تراویحانا و ای قرآن گوش دارگانا در حال نمازا و ای سیام و روزیانا که انجام گفتگان دوتی درگاه شرف مقبولیت عطا بفرمانید. و تقریبا نصف باقی این ماه اوقات و لحظات بیش از بیش چه گذشته یا بیشتر و با همت بالاتر خداوند متعال جل علا شانو با عبادت و روچانی روچگا و شپانی قیاما روچانی سیاما شفا امام پشتا نماز های تراویح کے مخصوص ہے یہ ماہ مبارک ہے و پائے بندی ویژه و خاصیا که همیشه باید مسلمان داشته بوی نسبت به نمازهای پنجگانه و اوقات پنجگانه نمازا ولی این ماه چون چه خدای درگاه هنچی امکانات و وسائط و وسائل برای عبادتا فراهم کنک بودتا که ادنا مسلمان و کم همتی مسلمان هم باوتی یک کمین جنبش و حرکتی یا توانت عبادات بزرگترین ذخیره یا برای وقت در این ماه فراهم بکن برایشی که طبق حدیثا شیاطین عموماً یا شیطان های سرکش و متمرد در بند و زندان و قید دارده یک بودگان تا بر امت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم آن روچگان خراب مکنند و اذا این شبه که گاهی شاد به واعظ و مبلغان و بالواسطه رسول خدا علیه السلام ای فرمایش سرا پیشیت که حدیث گوشی که رمضان ماه تها شیطان زندان کنک من تو مردم ماه رمضان هم شیطانی کار انجام دهند و چیز بدیهی گندگی بی حیالان ماه رمضان تا شاید بدترین جنایت مسلمان دست جا بزرگان فرمانا که ای چه پیشگیم انرژی و قوت شیطانی شارج تاثیر ہیں که مردم انتاز شیئے مثال مروچی سادهی نمونه چراغهای اضطراری ہیں برخی چراغهای شارجی ہیں که مدت چند ساعتی شانه وقتی که نیروگاه برق کار کا شانه مردم وصل کند با پریز برق آشانی دو شاخا و ساعت معینی که آیه شرکتا تنظیم کتا و تعین کتا گزید شارج زوری رند آیه ای بخاطر اشی شارج کنک بی برا آن لحظه مبادایی که نیروگاه بوپسی به دلیل به هر دلیل نیروگاه برق خاموش بی دستگاه برق مرکز برق چکار کبید برق روت آوقتی صاحب منزل و تی منزل روشنائی چمید چراغ اضطراری که قبلا وسیله آب برق دستگاه کاری کتا شارج کتا آماده کتا چمیشی استفاده که و همه مدتی که این چراغ اضطراری دوشاخ با فریز برق در حالی که برق روشن بودتا اتصال و ارتباطی بودتا رابطه برقرار بودتا چه آیا چیزی کسبی کتا چه ما برقا اثر زورتگی شارجی زورتا تا چند ساعت دیگه ولو برق مبی نون ارتباطی چه برقا قطع کنه و آیا دوشاخا در کنه حتی سیم اتصال و ارتباطی هم به طور کلی قطع بکنه اما وقتی که آیا دغمه روشنایی جنه کاملا روشنه مثل یک لامپی کاملا منظر محیط و محوط یا برق رسینی اشی که ما رمضان ماه تا گندی خدای نکرده الله تعالی مسلمین حفاظت بکن، اگر قتل انجام گیرید، قتل ناحق، سرقت، سارق و دزد در این ما هم سرقت به عمل یاری تو عمل سرقت انجام بده، در این ما هم بدترین گناه مرتکب بید، شی شک نباید ایجاد بکن در شی که شیطان زندان تا شکین شیطان زندان ها. ولی از بس که ما در 11 ماه می چراغ وجود می ای وجود بدن تها یک نور نورانیت مرکزی چراغی یک دستگاهی هستیم به نام قلب، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ارشاد گرامی و قرآن عظیم آیات ربانیه توضیح داتا حدیث تا یہ کہ الا ان فی الجسد مزغه، اے مسلمین باگاہ بھی بزانی شما وجود تہا یک پارہ گوشت ہے، گوشت پارہی ہے تے کئی گوشت ہے، وقت اسی خوب بھی اصلاح بھی اسی شر بھی تندرست سالم و صالح بھی تمام موجود شما صالح بھی، و وقتی که همین تکا خراب ببید، فاسد ببید، اشی تا عیب و سلی پیدا ببید، تمام وجود شما خراب بی سل بی آگاه ببید، منظور منی پیغمبر چه آتی که گوشتا قلب الا وهی القلب. کلا بل رأنا على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قرآن مجید فرمانی که انسانانی اعمال بعد کسب بعد کرده های زشت پلیدی که انجام دهند ایشان باعث بند دلانی سرا آیانی زنگ بیارند، و ای اشخاصی که با تمام امکانات تطهیر پاکی و تمیز کنگه و صفا کنگه وسائلی که اللہ تعالی فراهم فرمانتا انگل شانی قلوب منور نبند، صاف نبند، روشن نبند، اشی مانا اشی نہیں که در کلام الهی تأثیر نی، در سخن پیغمبر تأثیر نی که ابو جهل مسلمان نبی، در سخن پیغمبر اثر نی که بلال حبشیہ از مقام بردگی و غلامی دنیا تا و آخرت تا به مقام سروری و آقایی بارتفائز کن، اما ابو لهب ابن عبد المطلب اموی رسول خدا علیه السلام تصفیه نکن پیغمبر کلام. قرآن مجید در ابو لهب تاثیر ایر نکن، صحیب رومیا به بالاترین مرتبه بزرگی و ولایت و اولیاء اللهی بارتفائز کن. شاعره وشته حسن ز بصره بلال از حبش صهیب از روم ز خاک مکه ابو جهل، این چه بوله بلعجبی است. پیغمبر کلام تاثیر، الله کلام تاثیر، اسلام تربیت اولیای تاثیر. اگر انسان روٹی جه بیاری بیچاری در انسانهای مثل حضرت بلال، انسانهای مثل حضرت صهیب رومی رضوان الله تعالی علیهم اجمعین، آن ایمان، آن توکل، آن یقین، آن رفعت و مقام و منزلت بعد از اشی که جزء حلقه بگوشان اسلام و غلامان رسول خدا علیه السلام و مستمعان و گوشدهندگان به آیات ربانی قرآنی قرار گرفتن، به همه جه ربط رسید که انسانی طبقات اعتبار بلندترین رتبه انسان بی اعتبار مال، بی اعتبار جاه، بی اعتبار رتبه، بی اعتبار منصب و پامیل و طائفه، آنی گرد پای برابری و کتن نکن تا قیام و قیامتا. و ایمان یقین آیانا چه قرآن مجید انوار و رسول خدا علیه السلام فرمایشات و گفتارانی نورا که آن قلب تا صلاحیت هستا چه زنگار پاک و دورتا با خلوص توجه به قرآن و گفته های پیغمبرش هستا به ارزش های دینی با یقینش توجه کو حاصل بود. همه قرآن هم مایوانه آیان هاند، همه قرآن عظیمه، همه احادیث هند مایش اشکونه آیان گوش داشته، ولی در مرحله تاثیر بچاره زمین تا آسمان تفاوت هست. همه دعایان هند، همه آیات هند. رسول خدا علیه السلام فرمانده ای آیه وانه تا صبح شیطان لوگ نزدیک نیه مای وانین، ولی پدا هم ما آثار شیطانی دور اطرافی گنده. این دعای وانه این مشکل حل بی مای بارهای وانه برای ما تاثیر نکن. و آیا کافیت که یک مرتبه زمزمه بکنند آیات دعایانا همه اثری نمایان کو که مروچی که دنیای پرتاثیر ترین اسباب و سلاح و امکانات مروچی آیانا چوات نشان دادن نکنند. ادا ببخشید بازی که وقت جاد کبتو حضرت حسن بصری رحمت الله علیه یک مرتبه وشان پادشاه ظالمی یا حجاج یا کسی دیگر یا احزار کتگا و دستور دیگر بودتگا جلادگا و مازشی که حسن بصری رسی قتلی بکن. حسن بصری رحمت الله علیه رفت مامور بشتر احمد موتی هاون احتیاجی نیک شما من جلب کنی مامور برا ما رح بده. وقتی که حجاج دروازه دفاع رسه او دا جلاد با شمشیر منتظره و بمعز این که حسن بصری رسی محاکمه و محکمه و سوال جوابی مطرح مبی هنچو که برسی باید جلاد با شمشیر سر چتن جدا بکن. حسن بصری رحمت الله علیه وارد بی با کمال اطمینان دربان دمدر اشتاتا فقط همین قدر احساس کن که حسن بصری لبان این وزید تکان ورگن چیزی وانتی بشه یک چیز کلمه زمزمه کو لبی تکان وارتن و داخل بور را با همین قدر زمزمه کنه یا وقتی که وارد بودا حجاج هم با وقتی دستورا قبلا داتگی وقت نشته منتظر صحنه تماشا کنه که جلاد هم شمشیر بکب آماده گشتاتا اما بلا فاصله هم جلاد حیران بی و هم نگهبان که چه دور نظاره که حیران بی و هر کس که در آن مجلسه که حسن بصری وقتی که وارد بی قبل شیخ آسلام بدا حجاج پادیه سلام علیکم و رحمت الله قدم جن دیما دستانی با احترام گیری دستان بوسیده بفرما بنشین نندینی تی احترامی که و با اکرام احترام تدم در بدرقی کن راهی دا دربان دم در دیما مانتری با التماس ادب جست که امام حسن بصری چطور و آخر دستور یه پیم صادر بوده و صحنه 180 درجه منقلب بود. من فکر کنم این وقتی که توی دوارد بوده این تین لونتانی سراغ و چیزی وانگ همیشه یه تاثیره که این صحنه الله تعالی منقلب کو الان لطفی بگه این کلمات من هم بگش این کلمات من هم بگش مشواجه ها فرمایی که من این وقتی که وارد بودم من فقط بود خدای درباره استغاثه کو من چند کلمه مختصرین بودی زبان سر جاری کو بودی فریادم الله درباره پیش کو من گوش که یا ولی نعمتی و ملازی اند نقمتی اجعل نقمته بردن و سلامن علی کما جعلت النار بردن و سلامن علی ابراهیم. من گوش که ای منی ولی نعمت، ای خدایی که تو منی ولی نعمته، حقیقی ولی نعمت توه و ای آزادی که تو سختیانی گو مشکلانی گو گرفتاریانی وقت پناهگاه مستمند و دردمندانی وقتی که درد مندانه آه چستوی فقط آی پانک تو قرار گیری و مظلوم آها تی درگاه همه شرف و قیمت حق شاهانی تغرا و آنی تخت و تاج تره ارزش نیستی. آه مظلوم من به هنگام سر مسند شاهان کند زیر و زبر. ای آب پناگاهی که تو سختیانی و هدامنی پناگاه ہے اشیه ای ظالم سختیا شیه غضبا شیه آتش خشما بر من همه طور سردی و سلامتی قرار بده که تو بر ابراهیم خلیل علیه السلام آتش نمرودا برد و سلام سلامتی و خونکی قرار ده. من همین جمله آنو گشت من همین جمله آنو گشت وارد یه جاگاه بودتون که دستور قطر منی صادر بوده و همین کلماتا من شما هم زمزمه کنی بلی ادا همه قلب باصفای لوتی که حسن بصری صاحبتی همه لب و گلو و هنجره و حلقوم پاک از حرام و از کذب از دروغ گویی از غیبت گویی از بهتان تراشی از فحاشی از دشنام کاری چه زاده اگا پاکین زبان و لب و لونتو و پاکین وجود از حرام و نورانین سینه از تاریکی های اعتقادی و اخلاقی که حسن بصری هست لازم انتائی سخن ای تاثیر را پیش داری. پیغمبر ای کلام ها که رمضان ماه شیطان زنجیر کنگ بند آیان مقید کنگ بند شیطان شک کسی بیاری ایمانی در خلل که بی. اما اشی که ما گندین در ماه رمضان روزدار یا غیر روزدار و حتی روزدار کارها شیطانی انجام دن علت اشیه که اشیا و تی قلب قلب رابطه ای گوهنچین جایی پیسرا قائم کتا که او دا شیطنت و شیطانیت مرکزین شیه سیم اتصال و ارتباط گو شیطان وجودا چنان محکم برقرار بودتا که الان اگر شیطان زندان نه بلکه بکشه سره ببر رهی بل فرض که پیسر چه قیامت آئی کشگ نبی مرگ نه آئی سرا بل فرض اگر شیطان چه دنیا معدوم کنک ببید هم شیوت شیطانی بودتا مثل همه شیطانا نیازی بده شیطان نیستی. لذا اگر رمضان یه هم ای کار همه کارن که پیش از رمضان بودتی ولی ای الله عزوجلال لطفه که در طول سال و عمر ای پیمین فرصتهای مغتنم اوقات پرباری فراهم فرمانتا مثل رمضان در هفته مثل های مثل ایام ایامی مثل ایام جمعه در سال و ماه ماه سال ماهانی در میانه ماهی مثل رمضان و شبانی تو که شبهایی مثل شب براءت و شب قدر و ای پیمی اوقاتی فراهمی فرمانیم تا که بندگان خدا بندگان مذنب و گمراه و گناهکار هم با ادنا توجهی و توبه از گذشته و دیگه و با پاسداری از قدر و قیمت ای اوقات توانند و تی عمر به بعد رفته یا دوباره باز خرید بکنند و دوباره به وقت بر بگردینند آی حالت ای ایام به ای خاطر فراهم کنه بوده ای فرصت به ای خاطر فراهم کنه بوده. حدیثی تو که حتی که شیطان چند بار فریاد کشته بلا تشبیه مجلس همه طور که سگیا محکم چوبی بده بجنه چطوریم وراسکگی چلاسکگو فریادی جند در رود شیطان چند بلا هنچی فریاد کده. یه فریادی آیه همه وقتی بود که الله ای آیه نازل فرمان در رسول الله صلی الله علیه و سلم که ای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم من بندیان بگش وقتی که گناه هم مرتکب بند استغفار بکنند توبه بکنند مغفرت و آمرزش طلب بکنند. من خدا توبه پذیر و غفور و رحیم. دی حدیثی آتا که دی فریادی همه وحدی کد که اللہ عز و جلال جل علا شان ہوا بدر روچا به همین مناسبت من روچه چند کلمه هم عرض کنو. بدر روچا اسلام 313 نفر جماعتا بر یک هنگ از کفار 1000 نفر کافر مسلح با مدرنترین امکانات آدور زمان کسانی که روچی ده شطرش کباب و شرابش هموا براوتی سر و حالی و خوشعیشی و عیاشی مغنیه و رقاصه و ساز و آواز و وانوکین جنینش هم همراهتا کسانی که مسئله روی مادیات محاسبه کنند همین چیزان فراهم کنند. دولتهای عیاش تباه شده در گذشته یا زندگیانش بررسی کنه و آنه که در دنیا انگه هستن آیا و تی ارتشانا و تی فوجانا و تی لشکرانا با همی اسباب سعی کنند آماده بکنند و با همی امکانات عیاشی فراهم کنند و فکر کنند نه ای لشکر در نبرد و میدانا با جنب و جوش لازم پیش رو و خدا برنده بی جنگه. اما اید ما از روز 12 رمضان رسول خدا علیه الصلاه و السلام صحابه کرام 313 نفر شان تا چند تقریبا بچه خردسال حضرت عمر ابن ابی وقاص شمایان که ای برادر بزرگوار فاتح ایران و عراق حضرت سعد ابن ابی وقاص خال رسول الله دایی پیامبر صلی الله علیه وسلم دایی نسبتی پیغمبر دایی مستقیم نه پیغمبره یعنی ماته حکیم براتی نه ماته قوم انتی مات قومی لحظه ای دایی و پیغمبر ماته طرف ناکو گشنی دور سیادی لحظه. حضرت سعد فرمانی پیغمبر علیه السلام وقتی که مدینه میل آدم ها حرکت کردیم فن بدرا اتی لشکر جمع کو صحابه کراما که خرد سالانا معذورانا چمدا معاف بکن پت تر رینی منچار عمر مردمان در میانا ایدیم رو چیردن و تا واجه آنگو منتر ری اینگو رو جهی چیردن و تا واجه اینگو پرتر ری آدم رو تا چیردن. من رفتون یه جای دستون که مگو عمر چونی ترا چیه کنه تو اینگو رو تا چه آدم تا چه مشی که پیغمبر خدا علیه السلام من گنده گم منی ام سن و سالین بچکانا منی کد هم کدانا منی ام سن و سالانا واجا پیسرا که دیما کبتگا آهن یا کدری کتگا که شما هردین شما سر جنگ الله تعالی فرض نکتا شما مکلف نهی شما برگردی مبادا پیغمبر خدا علیه السلام من هم بگندی تو بر بگردینی من وطا چه واجا تب پینگون چیر دیگون تا واجه منا مگن دی برای شک من سک آرزو من دومر که اللہ منا شهادت درجه نصیب فرمانی. حضرت سعد فرمانی که ما شمشیر محدودتا شمشیران حساب کنک بود تکن بازی گوشتا 7 شمشیر هست تا بدر مردمانا 7 دانک زم گونه ای 313 نفر بازی کمتر بازی گشتر زکر کتن 70 هشتر گونه دشت 313 نفر 33 نفر به نوبت هشتر سر جماز بود نبی کریم علیه السلام هم گود دو نفر دیگر را سه نفر یک هشتری سر به نوبت جنواز بودن. وقتی که آدگر نوبتی ها پیغمبر ایر که پیاده راه را آیا عرض کو یا رسول الله ما حاضر کل راه پیاده برین تا تمام راه جنواز بود. واجه فرمایی که نه من بی اعتبار جسم چه شما ضعیفتر که شما راه درتر ببیت من راه مثل شما راه پیاده رفت گفت مکنم پیاده رویه چه شما ضعیفتر بمو نه من راه روگا پیاده رویه چه شما ضعیفترون و نه من برای خدای راه پیاده رویه ثوابا چه شما بی پرواهتر و مستقنیترون همچون که شما به این راه پیاده روی و نیازمندی برای ثواب من هم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به این ثواب اجر خدای راه جهاد راه روی پیاده روی نیازمند. شما هر کس ما شاوت نوبت آباد سوار دید نبی علیه السلام افطار فرمانی روچگوا برای شی که جواز افطار روزه در سفر نشان بدن ولی خیلی از صحابه روزه دارن با ای حال ای لشکر روبروی 80 میل فاصله ها بدرا چه 80 میل 80 میل نه کیلومتر نه 80 میل شاید نزدیک به 100 کیلومتر 100 خدای کیلومتر این فاصله ای پیغمبر خدا علیه السلام 12 سفر شروع که 17 و 16 وارد بدر با 17 شپا الله عزوجلال قرآن عظیم تو که آیتی که وانک بو فرمانتی ما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان این شپ 17 رمضان روچ الله یوم الفرقان نام بسته و صحابه سرا پیغمبر سرا الله و تی منتا اظهار فرمانی ولقد نصركم الله ببدر و انتم ازله ای مسلمانا شما خارتی شما ناتوانتی به اعتبار امکانات و تجهیزات و اسباب ظاهری شما خیلی در ضعفتی اما خداوند متعال غیبی نصرت شما سر نازل کو بدر روچا میدان بدر بدر همه جاگاه نامه فتق الله چه خدا بترسید و به وسیله تقوا و خوف از خدا و رعایت شؤونات اسلام و فرامین الهی خداوند صفات ادا بکنید. اسلام مسلمان در مراسمی که اسلام سربلندی و اسلام خوشی و سر افرازی و سربلندیانی مناسبت جشنانی روشند تاکید نکن به چراغانی که نگاه تاکید نکن به پرچمانی که نگاه تاکید نکن به رقص و پاکوبیان تاکید نکن به خرد و خوراکانی تام تام و تحر تحریم و راکانی ارکنگ و دیگه تشریفات قائل بگا چیزی که قرآن در اپنی موارد تأکید فرمانی تقوای خدای فتق الله ای مسلمین شما زلین و خار و ناتوان در موضع بسیار حقیری قرار گرفته در بدر 313 نفر انسان با حدود 7 شمشیر فقط با چوب و چواق با دست خالی و 313 نفر کل جمعیت با چند نفر بچه های خردسال زیر 15 سال و آدم لشکری یک هنگ کفر روزانه 10 شتر کباب کن تو شراب وار تو و تی عیاشی و قدرت باقی دیوت اضافه کن اما الله شما را نصرت دا پس ای خوشیه با اظهار تقوی با پیشروی در مسیر خوف خدا در فرمان برداری بیش از پیش از دستورات خدا جشن بگیری. فاتقوا الله لعلكم تشکرون، چه خدا بترسی تا که شما خدای شکر گزاری بکنید. این جشن گرگ و تشکر کنگ و اظهار خوشی و تشکر شما بوسیله تقوا ببید، خوف خدا ببید، تقوا و پرهیزگاری اند که انسانا به مقام قرب الهی بارتسر کرد. فمی خاطره قرآن فلسفه روزه که بیان کتا یکی همشیه که روزه سبب اند روشک دارد، یکی از اسباب و وسائلی اند که در وجود انسان تقوا ایجاد کن. روچک بی ای خاطر شمی سر فرض کنه بودتا تا که شمای تا تقوی پیدا ببی، تا در میان شما حس گمخاری نوع دوستی پیدا ببی، صبر پیدا ببی، تحمل گرسنگی و تشنگی و زحمت در نتیجه در شما پیدا ببی. این ماه بسیار با عظمت ماهی، ماه خود سازیند، ماهی که انسان اگر نتوان در این ماه وطا بسازید دیگه وقتا وطا اصلاح کت نکن. الله عز و جلال بدر روچا این لشکر حقیر و قلیلا در مقابل این لشکر عظیم کفرا موفقیت عطا فرمائید. 70 از صنادید قریش به جهنم واصل بودن، خوشک بود. فرعون ای امت ابو جهل به جهنم واصل بود و 70 کافر دستگیر کنگ بود. از میان مجاهدین و سربازان اسلام فقط 14 داماد عروس سالون کنگ بود و با خون شهادت آنی دست و پا هننا کنگ بودتن و 14 نفر جام شهادت نوش فرمایند. یکی چمایا همه حضرت عمیرت که او آرزوی شهادت همه بچه خرسال درد کنید. پیغمبر خدا علیه السلام وقتی که کافرانی دندان چاہتی تا دور دیگ بودتن جسدان، سی روچ پیغمبر قیام فرمائید برای اظهار عظمت اسلام که ما چونه که یک جنگ گریزی کتگین، همچو ترس و لرز جنگی کتگین و ما در رفتین شین. بعد از فتح سی روچ واجه قیام فرمائید که ما انگر نشتگین کسی دیمایی برای مقابله، ما آماده ایم به حکم خدا. بعد از سی روچ پیغمبر علیه السلام سواری آماده کنک بود برای حرکتا به طرف مدینه. یا و عرض کنک بو یا رسول الله سواری آماده این، آن حضرت پادت پیغمبر خدا علیه السلام اصحاب منتظرتن واجه سواری طرف رو سوار بی. یک برا الله رسول همه چاپ نیم اگر رہا دک بو که کافرانی دوند نجسین کشتگین دور دیگ بو تگتا چاپ تاها واجه همه چاه کناره رفت اشتاد ادهی صحابی رفتن تو کنک واجه چیه کن باری هی دوندانا و جهنمین مشرکانا کشتگیرانا که ای چاعت دور دیگه بیتگه. واجه نزدیک تشریف و تواری پرداتا فرمانتی که هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا، ای کافران قریش چطور شما در چهان هم مبارد چیه گندگی کجای شما؟ همه جهنم وعده که به وسیله من خدا شما را داتا که کسی که اسلام قبول نکند، خدای حکم قبول نکند، با اسلام مبارزه و مقابله کند، عاقبت در راه کفر و دفاع از کفر و شرک کشگوی جای جهنم بار جهنم توقعی یا نه؟ آوادیانی که کشوا کنک بودتگان حق شکندگی یا نه؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. خدایا ما را فتح نصرت پیروزی وعده گما کتگا ما اوتی رب وعده حق دی ما گندگی که اللہ ما را فتح داتا ما را کامیاب کتا ما را نصرت داتا باوجود میں کمیا. نو شما چطوری باری؟ صحابی عرض کن یا رسول اللہ تتکلم اجسادا لا ارواح فیهم تو گو هنچین جسدان جوانا حبر کنه که جس روح شما نی هشکین جوانا جسم کشک بودگا مرتگا تو این مرتگا مردگا حبر کنه. پیغمبر فرمایی والله من بود خدا قسمه این وقتی اشان منی این حبرا این شخصا همه اندازه شر اشکنه که شما توش نشکنه. فرمانی که روحن هم آیان بسوچن تو ارمانش اضافه ببی فمشه الله من ایه برا آنه اشکنائی نگه و هنچو اشکنگا و هنچو سریع من ایه برا فهمگا این وحدی که شما چو نشکنگی و نفهمگی. فمشه فرمانتی که شیطان هیچ روح چیه تو اکاوتی زندگی ها چو خار گندگ نبوتا که در روز عرفات خار گندگ بوتا پرچه او دا هم مغفرت روزی. وقتی که انسان در میدان عرفات حاضر بند حجاج در وادی عرفات خدای دربارا دفع تضرع ابتحال گریه چشمها اشک ریز بند دفعان باوتی توبه و اظهار و ندامتا کوکار کنه خدای دربارا. الله رحمت مثل ابر بارانا تندین سرازیر بید گناهان شدان کند. شیطان جاری من تمام عمری زحمت کشه هزارانی انسان من آلوده با گناه کتا شام مروچی ادا چنان خدای دربارا با تضرع و زاری سر لخت پا لخت و بدن سرا جسم سرا دو لباس کفن دولینش پوشتا خدای دربارا شاتگه میدان عرفات فریاد کنه الله رحمت رچگه ای پاکیم منی آلوده کتگیم منی جماعت و لشکر از زحمت کشتگا شانا آلوده کتگا پاکا اللہ رحمتا شوشتا منی زحمت رایگان برباد بو شیطان خار و زلیل بی آروچی فرمائی الا ما رؤیه یوم بدر. چونکه عرفات شیطان زلیل خار گندگ بوتا هیچ روچی زلیل گندگ نبوتا مگر در روز بدر. پس سعی بکنین در ای اوقات و ای فرصت مغتنم ماه مبارک رمضان و ای پمی فرصت ها جمعی که در هفته یک بار دور جا شب براتی که در نیمه شعبان در سال یک بار یه شب قدری که در ماه رمضان سال یک بار دور جان ماه رمضان 29 یا 30 شب بر حسب رویت هرچی ببی یک ماه کامل رمضان که در سال یک بار دور جان اشان فرصت های بسیار با ارزشی هن که برای گناهانی شودای نگا خطا و لغزشانی از بین برای نگا اشانی دور کنگا قلبی که گناهان زنگدار کتا بر اثر گناهان قلب زنگ خورده بودتا شکی بارها شما گشک بودتا مولویه چنان گشته و چنان گشک بودتا که فکر کنم بازا یاد این شعر هر گناه زنگیست بر مرآت دل دل شبر زین زنگ خارو خجل هر گناه دل سرا دل آینه سرا یک زنگیه و انسان دل آینه هر گناهی که انجام دن آی زنگ دار کن تا اینکه کم کم آی دل از بین رود و بجایشی که انوار الهی جذب کن شیطانی ظلمتانا تاریکیانا تأثیراتا بود زوری و رمضان همیه چاره چنایی کار شیطانی انجام دید. ولی اگر توجه خاصی ببی توبه صادقانه ببی روچگ خالصانه ببی، قیام تراوی شبها پنج وقت نماز در این ماه با پایبندی ببی، حداقل در این ماه از معاصی و گناها قولی و فعلی اجتناب کنگ ببی. روچگی که با زحمتی دارید افطاری و سحری با کسب حرام موا، زبان از غیبت مردم نگه بداری، از اتهام و تهمت ناروان نگهداری بکند، از فوش و فحاشی و تا حفظ بکند. فا ان صابه احد او خاصمه فلیقل ان امرء صائم. پیغمبر فرمایی اگر چنانچه در حال روزه شما بات مواظب بیک بودگران درگیر مبید، سلوات و سیره و جاک و پرگ و سلوات مکنید، زاد اوقام مکنید. اگر دیگری نادانی که شما درگیر بی ای اوقات تارو چگه، فقط جواب شما همشی بی که بند خدا من روزه دارو، آتر زایدم بو من رو چگو بابا من رو چگو، آی لگید که تو جاک و جنگ بو عزیزم من ببخش من الان روزه دارو، من حوصله ندارم، بفرما دیگه وقتی الان من روزه دارو، شما جواب اشی بی. خب این چقدر درس بزرگی برای صبر آزمایی و شجاعت بهترین و بزرگترین درس. طرف زایدن طرف آمادگی جنگ ایرام کن گو تو تو نفس کنترل بکنه تا جایی که هیچ گونه واکنش نشان نده، در جواب فقط گوشه فوق فوقی عزیزم من روزه دارم ببخش بفرما برو من روزه دارم. اگر با ایت از انسان رفتار بکن در میدان دین، چه اندازه صاحب شجاعت بی، چه اندازه بهادر بی، چه اندازه پهلوان بی، چه اندازه مسلط بر اعصاب بی. شما فکر کنی که نبی علیه السلام فرمایی که شجاع کهیم پهلوان کهیم، صحابه یا عرض کو رسول الله هر کسی که جنگ وقتا کستی گا دو نفر با هم دیگه مل میره کستی گره رو بروبه، هر کس وقتی مقابله به زمین دور بدن پشت به زمین بجا، آی پهلوانه. فرمانتی نه، نبی پاک علیه السلام فرمانی نه خیر، لیس شدید و بسرعه، از دیدگاه من پیغمبر، از دیدگاه خدا قوی شجاع پهلوان به اعتبار نهی که آوت حریفا بتوان به زمین بزند، از دیدگاه اسلام پهلوان و شجاع مسلط بر اعصاب انسانی که آی شؤونات اسلام ارزشهای اسلامی در موقع غضب و شهوت و خشم و غلبه قوای نفسانی هم چه دست ندار، و دا الله ذوالجلال تقوا خوف الهی ارزشهای اسلامی و دا آیدی ما ارزشمندتر از آ دستوری بند که شیطان و نفس و هوا و هوس آگه بدهند، و دا دستور خدا ترجیح دن بر دستور نفس ها. الصیام و جنتون روچه سفره، اما به شرطی که شمای پارا مکنی، همه به این که در میدان جنگ سفر به اصطلاح مردم گذشته یا اسباب دفاعی امروزی مدرن تری که مروچی لباسهای ضد گلوله‌ای که جنگجویان در میدان جنگ بتنش کنه، جلیقه‌های نجاتی که تنش کنند که تیر اثر مکن، روچک یک هنچین جلیقه نجاتی، فولادین زره شمشیر کار نکن، تیر کار نکن، کجا تیر؟ شیطان تیر، نفس تیر، جهنم آتش تیر، اما به شرطی که شما مدر رید سوراخی مکنید، فاری مکنید. رواتی حتی صحابه عرض کو یا رسول الله ای سپر پارا کنگ چه پیمین چطور پاره بی؟ فرماتی غیبتی پاره کن. شما دیگه مسلمان پشتگویی کنی غیبت کنی، آی غیبت شما روچه دیر رید ای سپر پا پارے کے از بین بار ما روشے گئے غیبت مکہ بابا نو گندگی مکہ ما روشے گئے وجہ سرگرمی ہے نا سرگرمی ہے چھتو کہنے گا نو گندگی مکہ نہیں اور روچ نگوزی واقعا جائے شرم ہے اللہ انسان نبت انسان مسلمان ہر کسی بھی سن شعور رسی مکلف ہے ولی انسان وقتی کے سن سالی بالا تر رو زواہری مسلمانی کی با زواہری صالحانی ببا پدا دست بی پیمی آمال جا ملا بی نو گا ڈگی کا شپا تراوی ہی نواز دا مردمان روچا نو گا ڈگی کا کروس جنگی با جائے شرم برای سہر ظاہر ظاہرش آراستہ چون با یزید ظاہرت آراستہ چون با یزید یہ حضرت خواجہ ابو علی کلندر شہر ہے کلندران شہر کلندران ہے ظاہرش آراستہ چون با یزید وز درونش ننگ دارد خود یزید چند سال پیش چند نوبندیان مردی گفتی آردشبانه گفت چنده گیری دوره گردی چمشان چنده گیره ماشاءاللہ توہین مبی استغفر اللہ ظاہری لہذار ریش ماشاءاللہ سینے کے سرائے سن سال لہذا من پتہ امسرو گی ظاہری گندے فرشتے ہمیں سارے حدی اطراف برا مدرسے چندے کتا کاغذ مچار احمزا کتا مسلمانہ کمک کنی در خدا شی برا مدرسہ برا خدا کمک از کجا معلوم ای شش هفت سال مردی حتی چنده گا ای خاک بر سر بذارو یک پارگی گوشمان در جوائی کنو قمار بازی کنو نوبندیان کبی نانی پشتا بلکه یک پارگی یک هزاری صد هزار بی یک واجهی یا چه نوبندیان رمضان مبارک ماه زهره ما مسجد درس حدیث یا قرآن بیان کنی چاری گون انتی همی سفیر چندگیر با مدرسه تمام رسیدان قبضان قبضهای خیریه که به مردم ده نامه های تایید شده از جمله بنویتی تاییدی چی را هست تاییدی که عالم الغیب دلان از زانه که با مردم پشکی زمین رو پانه ریشی ماشاءالله سینه که سرایه پاگی چوری این چکو بی من دلی و زانتو نکنه پیسر من دیگه 20 نفر دیگه عالم ها امضا کتا کشی مدرسه چنده گیره من نیم ساعت که فریاد کنو آخر نه من پر نماز ایلی نه راه رو که من ایلی نه چه من لوگا دریه تا امضای نگری منی پاد نه چونی کنو من امضای نکنو بل بعد شماش بسنجیوات من امضا هم ملاک نه وقتی وزید که پی منم بسنجی تش بچاره تش هم چکی ایدی کاران شو چطور باوتی فهم و درک یعنی اقدار حدس آرائی کنید نظر جنی فکر جنی که فرد با چطورین فردی شک اینچو دل سوز برای مدرسه اینچ اینچو کیلومتر راه یادا برای مسجدی حتی نمایندگی داری خواد برای چند لازه پای بند مسجده واجه پچی یارتا توش یک کیپ و یک دستگاه هم پاک گونه تد بشه بیا کشی من نوبندیان هما کبینان پشت مسجد پشت نیمه کبینان پشتش یه دیسته گو مردم های دیتی را نشتر رمضان ما حجوا کنگیر قمار بازی کنگیر کارت شناسایی ما پج گرفتا رسید پج گرفتا گا امکاناتی گون گوتا پا پج گرفتا گا گیش از ایچ چمه دستا چیزی دیگه در نه شرمشا بو علی قلندر گوشی ظاهرش آراستا چون با یزید ظاهره گنده تا گوشی حضرت بازید بستامی رحمت الله علیه ولی قلب خاله خالق ذوالجلال زان قلبی چنان کسیفیه که یزید هم آیی قلب بگیندی یزید هم گوشی که بابا من صد شاباشه یزید قاتل حضرت حسین یزید پلید هم چایی ننگ که وقتی که غیبتیه، گناهیه، عبادت اثر از بین رو. همه کلمه ای که یک بر زمزمه کنگی از زبان حسن بصری حجاج تمام تصمیمات خونسای که من شما ایا ده بر بانی، صد بری تکرار کنی، هزار بر دعا فریاد کنی، یا الله یا الله یا الله رحم کن، ای الله رحم کن، ای خدا ظالمان شکست بده، ای خدا ای دشمن منی که سرنگون کن، هیچ نگی دشمن روش پروش روش پزور تر بوانه. هرچی میشم آقا، آقای کل، فخر رسول، هادی سبول، امام انبیاء علیه السلام فرمائیم تی لا تأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر. ای منی امتیان، شما را خدا پیدا کتا تا امر به معروف بکنی، بدین کار گندی مهن کنی، مردمان را امر به معروف بکنید، نیکین کارش دستور بدید، به نماز شوادار کنی، به روزه شوادار کنی، به کارهای خوب شوادار کنی، به ارزشهای والای اجتماعی، سیاسی، انسانی، اجتماعی، دینی، مذهبی شوادار کنی و از بدیهایش باز بدارید، آن با آن دینی وظایف آگاه بکنید، تبلیغش بکنید، دعوت بدهید، به سوی دین مردم جذب بکنید و از بدیانش پرهیز بپرمایید، شیوشن امر به معروف و از بدیان من کنگ. اگر ای کار کنید بکنید، اگر ای کارو نکود خدا هنچین ظالم شما سر مسلط کن. آوادی شما دعای کنی شما دعا مستجاب نبی. امام مالک رحمت الله علیه مدینه نشته درس ده حدیثه، شخصی از شما جمعنی مردمی جنی اگر تا گنو کن دست پا دیدن سر پش دیدن هر چی کنی دیوانه ادو نبی و جا دمی بجنی واجو گو من فرصت نی ای من کاشو بری ای کاشو منی که بری کاشو منی بری یرین دروازه دپا من کاشو بری باره همود که پیش داری بلکی خدا شفایی نه خیر بی. امام مالک کاشو که بران جن فریاد کنم شو نزدی که من یاری من صوتو ای کاشو بری که من رفتو من جهدو. شاگر دی نه شاگردی دی که ما مالک وزارت پر جنی جن در کنگا کاش رہ دا دیگه بری یکی جن نگی بزا ہم سرکا گو ہم شاگرد دا شاگرد دا من پرساد نمی کاش بری پیش داری کاشش کبو بارا که ما جنی جن نگو بری تی کاش جن در دپی بی جنی گوشتی آ کاش امام مالک بوتا تی نبوتا بگا تی کاش آردش نکی من برو. میں نماز پرچی مارا منقلب نکا، میں روچک پرچی مارا منقلب نکا، روچک رمضان برای چی ہے؟ برای احساس ببی کہ رمضان چی ہے آخر؟ ما فقط تنی ردی اشی پہمتا کہ رمضان کیے ما برای بیگاہ چپیمی رنگا رنگی سفرائی براوی تی شکم پدا یہ روچک گرسنگی جبرانا چپیمی رنگ پر رنگی خوراکان و گوشتان و مرغان و بریانیان انتظامان بکنه. کاش که این فکر ما رو برای دیگرانی افطاری دی اگر ببوتی خیلی عالیه. سبحان الله، مدینه منوره انسان لطفیه. عصر نماز دو ساعت خورده پیش از غروب بی، هنچو که امام گوشت السلام علیکم و رحمت الله، السلام علیکم و رحمت الله، یک آن واحدتها صدها سفره از کنار محراب، از کنار محراب قبله گرفته تا آخر آخر الان مسجد در طول و عرض طولی هم نزدیک به یک کیلومتر بی، عرضی هم یک کیلومتر، صدها سفره به ادراجی اگر دراج نه هم تکا تکا دفا دیگه با سفره های یک بار مصرف نایلونی تشکی من یه صفده من صفره ای آه صفده من صفره ای هر صفده در میان صفره ای ماست ها چایی ها قهوه ها تمام انتظامات نا خورما ها مدینه طیبه پدا اده بیرون اده داخل اشتاده که هر کسی که وارد حرم بی سلام علیکم بگلی که التماس که بفرما افتر عندنا افتر عندنا افتر عندنا بیان پانک مامه صفره سرا افتار که چه جنت البقیه ما در حتی باب جبریل دبا که باب جبریل نیم اگر این چاره دو سه نفر یک شیب یک کو پگ بته که آکو پگا شیخ تعال افتر این افتر این دانا باب پنگ ما افتار بود آخر چند تگور افتار کن آدگر راضی کو تگا بارک اللہ فیکم بارک اللہ علیکم بارک اللہ فیکم و یکی ویل کنه وش بیا مای صفره سرا تی صفره کجا ہے وش بیا بیا مطر پیش دار بابا من امراه یک گاروی وش تی امراه گا منشن یکی نندن و یتی امراه یاری کاش با ایتز اگر ببی بریانیانی پیگر سواح بودا پیگرین که بیگاهی باری چطور دفع بوزی چطور شحلی بکشی چطور مرگ بریان بکن چطور برنج بگرادی اگر من جنین کوچ کوچ ہوتی سرا اگر جنین صبر کن مردین گرگارا ہوتی سرا شهر نوارگی نگراسا مسکین و مسافر و مهمان سر اگر بکبی راہی نی دروازه دفع افطاری لوگا و مسجد تا اگر چار مسافر منتظر ہیں خبر نیک بودا بارے ماست رہ دے گی بھی دو غیر رہ دے گی بھی نبی علیہ السلام فرمائیں کہ ہر کسی روزداری افطار بکنائنی اللہ حضور جلال جل علا شانو آیا ہمیں جو عجر کا روزدار داتا اسی ہم عطا فرمائنی آمردان ایہ بر فهمتا معاشی دارت نکتا صحابہ فکر کو کہ ابراہیم مزدک واجہ فرمانتا انچو سوابی ہم رسی غلامی آزاد کرنے کے اندازے ثوابی ہم رسی گردنی چھ جہنم آزاد بھی فلان فلان اجر رسی صحابہ فکر حتما پہ یہ افطاریہ گروہ پسی کشک لوٹی ہر کسا پسی بنی یا رسول اللہ لیسا کلنا یجد ما یفطر به صائما او کما قالو واجب میں ہر کس گروہ وزی پہمی افطار بنی واجب فرمائیں زن پس کشک لوٹی بابا خدای لطف باز ہیں خدای رحمت فراوان ہیں کسی روزداری با یک جرعی آب حتی که چیزی دستی نبی با یه لیوان یه جرعی شیر با یک خورمای آی دفع ببوجانی اللہی همین چو اجر دا ما از رمضان ارزون کو تنها ای پیم تصورین کتا برداشتیم کتا که ما اگر روچه روچه که شپا سارا همین چو دیگه بورین که شکم می سی برابر دیگه بارا بیه روزه بخاطر چیه مقدار تحمل گرسنگی بیه تحمل تشنگی بھی تا تشنگان طول سال درد ما احساس کریں تا گرسنگان تمام عمر درد ما احساس بکنیں تا یہ مقدار حالت شکیبائی صبر در ما وجود بھی تا میں نفس یہ مقدار تزکیہ بھی میں نفس مؤدب به آداب اسلامی بھی میں نفس یہ مقدار رامق بھی غرور و نخوتی که بر اثر انواع و اقسام اغذیه یا مبوت نفس داتا آئی یک مقدار پایین بیه خدا من دزور جلال بود فضل کرم دوباره میشم زندگی تا ای فرصت که ما شما سال گذشته دعا کو ای خدا ای رمضان ما کاری کت نکن تا دیگر رمضانی دیما بیار بلکه و ما را ای توفیق بده که ما رمضان تا همه کار بکنی که تو شما راضی به اشین اللہ تعالی همه موقع فراهم فرمائیم من زمن برگردم به کلمه اولا و تی سخنه زمن آرزوی قبولی طاعتی که هرچند عیبدار با کوتاهی با نقص شما در این نیمه گذشته بود تگه الله حضور جلالش قبول بفرمانید استدعا دارون که سعی بکنید در این ایام آیندهی که باقی ماندهی که پش کرد تگه رمضان شریف پدای رود بعد از چند روز دیگر رخصت بی رو معلوم نه بعد از آیی چی بی گذشته رمضان تا میشه می جمعن تا که افرادی هستن کسانی مرو چی گندگ نبا قبل از شکی فرصت از دست دیگ بی فرصت از دست برو ای اوقات برای تلاوت قرآن حد اقل در نماز تراوی پشت حافظان قرآن روچان وقتی فارغ ملیمتی اگر دکان ادگه وقتا ساعت 12 تعطیل بودتا بخاطر غذا رمضان مبارکه چه اشکال داری ساعت 10 یا 10:30 تعطیل بی یک ساعت زودتر بخاطر چی تلاوت قرآن اگر ادگه روچه ما سر لحظه نماز مسجد حاضر بودتگی یه ماها یک کم مکی 10 دقیقه جلوتر مسجد حاضر بین اگر این وقت ادگه روچه ادگه ماها درکت نفل موقع پیش از نماز رسیده یه ماه تا صحبه کنی نفلانی تعداد گشتر بی قبل از نماز فرضا بعد از نمازهای فرضی که نفل جایزه اگر آب هدی دوبوت تگه هنوز ششش بکنه، چارش کنه، هشتش بکنه، دهش بکنه، تسبیح و تحلیل ها گشتر کنه. من هفته قبلی که در خدمت شما نبودم حتما علما بیشتر فوائد و مسائل درباره اهمیت امام بیان کرده. نبی کریم صلی الله علیه و سلم حدیثی که حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه وارد بوده فرمود امام به کثرت استغفار بکنه، استغفر الله ربی من کل ذنب و اتوب الیه، استغفر الله گشتر نزانه، استغفر الله زانتی چگه یا نه برای درستان بگوشه یا بره استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله مانا من چه الله بخشش لوت. این کلمه باز بانی پیغمبر فرمانی لا اله الا الله باز بانی ماتا خیلی کار لوتی، خیلی زحمت لوتی لا اله الا الله وانا هنو ما از اول که حتو تا هنو یک ساعت خبر ما شما گوش داشت خبر این کو شان تمام بودن، ولی اگر بنندین پنج دقیقه لا اله بوانه لا اله الا الله بگوشیم فقط لا اله الا الله لا اله الا الله، یک بری شما پنج دقیقه گانا حساب بکنی تسبیح سرا چند صد بار لا اله الا الله وانه هیچ زحمتی باری هم نیبرن. و تسألونه الجنه ای ماه تا چه خدا جنت باز بلوتی، ای خدا ما را بهشت نصیب کن و پناه ببری چه جهنم ای ماه تا ای چارین کاران باز بکنی، چه خدا بهشت تقاضا چه جهنم پناه لوتاگ و لا اله الا الله وشاگ استغفر الله وشاگ شام بکسرت کوشش کنی و غیبت و گناها خیلی اجتناب کنی که اگر نه بعض روزدار ها که آنا چه روچگا بغیر شد و تنه دل چیزی بهر نیستن پیغمبر فرمایی. حدیث دایات دو جنی آدم ها روچگ داشت شا خیلی اذیت بودن، سخت تنیگ بودن، به اندازه تنیگ بودن شدیگ بودن که نزدیک بود بمیره. پیغمبرش حال داد یا رسول الله دو جنی آدم به این وضعیت رسته واجه فرمان زرفی ببریشن دیما بده بوشی دستان نوکا کنی بشانه بشانه همی زرف توکا شان نبی دستور مطابقه دست نوکا کو شانته ایدی که شانته شانوکا تازه این گوشتن نگراستگی نپهتگی خامین گوشت و خونن گوشتن رهتن شنید بدن آدم. نبی علیه السلام فرمائیں که شان حلالین روزیگا خدای نوارتا و تشروچا کتا چه حلال ورگا چه برنجانی ورگا نانانی ورگا خرمای ورگا دیگه حلالین ورگانش ترک دا روچک بودتگا بل حرامش وارتا گوتی روچکش خراب کتا. عرضش کو صحابه چه پی مواجه فرمائیں تی شان غیبت کتا همچون قرآن گوشته که شما غیبت کنی غیبتی که شما تو برات گوهاره کنی چونی شما گوشت ورگی ایو حب و حدو کم این یا کل اللہ و اخیه میتا شما تو مردگی برات زندگی انگه مرد و حدواتی تو برات سرا در درام سرا زهر گری جان تی حلاتی بل برات مرد و برات بی پتماتو چون ببی بمری جنازه دیما ایر ببی کجا انسان بی مروته که بی دنتان سکای گوشتا به دنتان بچین لینی بوا مردگی مراد. اللہ تعالی فرمانی که شما اگر غیبت بکنی و تی مسلمان برات ہے گویی که شما و تی حقیقی براتی که مرتا جنازه یه نباد ای سر عشق بری چی برعکس چونه کنی دنتان گاز نگری ای گوشت چکوری سندی تو بری تی گوشت بری تی مردگی مراد. یہ غیبت کریه ترین بعد قیافه ترین بعد شکل ترین صورت که قرآن عظیم به ما نشان داد. ولی باوجودشی می دیوان و جلسیانی رونق مزا تام وشحبری وشگپی می چیه دیگر پشتگویی هر جلسه ننده بچار فلانی چوکو فلانی چورب فلانی فلان کار کن فلانی ایدول مردمی بگر غیبت و عجب بلا مصیبت خدا بود فضل کرم چی شومی بیماری یا غیبت اگه ما را حفاظت بفرمائیم. مرو چی ما هیچ کس ملا مولوی قاضی مفتی عالم عامی صوفی حاجی درویش هیچ کس پشت نکرده که من وطا گنده که من احساس کنم کسی پشت نکرده چون من وچه هر کسا وقتا گشت مبتلا احساس کنه که مجید بتا مغیر اینکه خدای لطف یاوری بکن تو یاری بکن کمک و مددی بکن بود فضل کرم و ما را چه ای خبیسین عمل زشت غیبت و بهتان که چه غیبت را بدترین تهمت جنگ چه غیبت را بدترین و چه سایر گناه و اعمالی که می ای عبادت ارزنده یا که با زحمت گرسنگی و تشنگی و شب بیداری سحر خیزی ها ما اشی انجام دهیم شیطان باز بیه به این طریق ای اعمال پلید و خبیص خرابی که الله تو بود فضل کرم مرا حفاظت بفرمایید. امیدواریم خداوند متعال جل علا شان بود فضل کرم مرا ای ماه تمام اوقات ارزشانی جهیارگ توفیق عطا بفرمانی، مخصوصا شب 17 رمضان که در جلوی ما شما پیداگی و به حساب مشمی مناطقا این شب پیگه شب 15 همه نه باند شب 16 همه پوشی شب 17 همه اهل مدینه 17 همه شفا به شکرانه نعمت الهی که بدر روچا مسلمینی بر کفر پیروزی عطا فرمان این شپا بیدار بودن، هر شب بیدار بودن، ولی آب بیداری عبادتی که این شپش را این شپش اختیار کرد در هیچ شپا نیست. و همین پیما این هفته مهمی مسائلی که قبلا از تا وقتی فاطمه بوده تذکر لازمه مسئله اعتکاف، چون جمعه آینده یا پیش یا خود جمعه روچا یا پنجشنبه روچا بیستوم بی که بیستوم روش بیگاه قبل بیستی یکم شب دی ما پیداگیم اعتکاف نندگ لوتی و موقعی هنوگی که حبر بیان کنگ بی آج جمعه روچا وقت فرصت چه دست روت یکی گله کنند دا فضیلت بیان کنگ شو مولوی تو پیسا پیچه بیان نکمان اعتکاف نشکه تو. یکی از میں علماء نویسی که اعتکاف اگر خالص لوجه اللہ بھی هیچ عبادتی بشی برابری بتر نکن. نبی کریم علیہ الصلات والسلام آسالی کچھ دنیا رحلت فرمائیں 20 روچ اعتکاف نشت، ابتدائی سالہ نبی علیہ السلام تمام ماہ اعتکاف نشت، ولی بطور عموم واجبتی بعد از هجرت مدتا 10 روز آخرہ از 21 شپاک شروع بی 20 روز تمام بی قبل از غروب 21 لحظه جلوتر مسجد تشریف گو تا عید نور گندگی بی سیوشن اعتکاف مسجد تا نندگ خدای درگاه لوگتا ربگ خدای میار باوت بواگ که ای خدا من گناه کتا تی لوگا گوستگو، ای خدا نه تنها پوتیگی پوت اهل محل تمام این مسیط مقتدیانی من ای خدا ای حتی کن تی میار تی لوگا پتر تکن تی لوگا گوستگو ما میار زورتا ما را ببخش تمر نبخش ما چی در نبی شما خیال الله نبخشی مشمه عرف تو که معمولا مردمی خدا نکرده یکی مردمی کشی لوگی یک وزی آخرا چاریشی من لوگای حتی دو مردمی زورتا چار مردم زورتا من لوگا پتر تا ما فیکن خونه بخشی. خدا کریمتر از اشیین که کسی آیی دربارا بید این اندازه و تی آجزی ها اظهار بکن تو آیی نامرادی ره بده. پیغمبر فرمائیم متکف یعتکف الذنوب و یجری له من الحسنات، اعتکاف نندوک چه گناه هم محفوظ بی دیوانی نگی بد بکن ترا مسجد نشته تهمت اگه بهتان تراشی جاگه نه اون مردمان روم باور نه که گناه مبتلا بی چه گناه هم حفاظت ده و درن مردمان هر نیکی عملی کنه شیعا نیکی انتو که شریکه یه دگران بیماری گنده گرام سوابش رسی شیعا همه رسی تو گو یه دگران جنازه یه نواز رو شریکه و سوابش رسی شیعا نرو چی همه در جنازه یه نواز سواب رسی تو گو آدگر رو دیگه خیلی کاری انجام دن بیرون هم متکف نیشی همه دیگه اعتکاف نشته همه سوابی رسی تو اعتکاف نندگه سواب حدیث تو که حتی یار روچه مردم برای رضا اللہ اعتکاف برندی اللہ تعالی درمیان آئی و درمیان جهنم سی خندق هنچین پراهین فاصله یه رکن که هر یک خندقیه یه لبه تا آلبه پراهی به اندازه مشرق تا مغرب پراهین یعنی هنچو آی فاصله چه جهنم فاصله گیری دور بی. خداوند متعال جلالا شانو توفیق بده مسلمانانا که به عنوان یک عبادتی ایشی ارزش بزانن. پیران، جوانان، مردینان، جنینان برای جنی آدم ها خیلی راحت ترین اعتکاف میندن. پچه که اعتکاف چونه این قدیم انگوشته ایش که دپا بند دپا دوچ و ریج نکنه اعتکاف پروشی. نه، اسلام تمام احکام خیلی راحت و اصوله. جایزی هبراوتی بکن کاری طرح لوگا پیغامی ره بده مردمی که ایتی خوراک یاری. اگر ولی اگر یاروگ هم نیسته ود برو تو وقت سرا و تی سهرا و تی افتارا بر پدا بسته بیا. جنی آدم و راحت لوگتا یک جای معین کن براو تی نماز جای اتکار جهنم دی لوگ چوکم بکن فرمانی فلان کارا انجام ده فلان کارا انجام ده. اینچو حبر هم کتن نکن که لازم ضرورت ده. امید که انشاءالله ای سالا ای شهر و حومه شهر روستایانی اطرافیانی آمار معتکفین چه گذشته سال آمارا دو سه برابر انشاءالله روز عید اعلام کنه بی تو بالا برد با امید خدا. امیدواری خداوند متعال تمام ارزش های دینی سر آمارا عمل کنه که توفیق عطا فرمانی. و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. الحمد لله الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور الإيمان وشرح صدور الصادقين بالتوحيد والإيقان. اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد فيا أهل الغفلة والبطالة والغرور ويا أهل الجاه والمال والسرور يعلموا أن الدنيا دار الفناء والغرور والآخرة دار البقاء والسرور. فاذكروا فضيحة القيامة والصراط والنشور ولا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ويوم ينادي الملك الجبار لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. إن أحسن الكلام كلام الله الملك العلام وكل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. إنه تعالى جواد كريم مالك بر رب الرؤوف الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.